शकाम शकामी अंशारा बुलाई बापी रे मेहराबान नगारे जावा एवारा नगारे जावा एवारा शी शी शी शीर ले बकरान शी शी शी शीर ले Thank you.